أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñuy sant buur bi tabaraka wa taala ci ay xéewalam yi nga xamantene bi dañul bis bu nekk di ko def ci ñun di julli ci suñu sang Muhammad alayhi salatu wasalam. Ginnaaw loolu nag may jéggalu buur bi tabaraka wa taala di leen jéggalu, ndax xam naa ne toog ngeen lu yàgg di ma xaar, ñëwuma école rek moo ma téye woon, oustaz dafa nekkul, te man ak moom ñëw sekk école bi. Su demee rek su ma demee day am yeneen mbir, ndax ay élève ngeen wala boog yéen a ngi géré ay élèves, xam ngeen li ci yor école. Looloo waral tardement may jégal buur bi tabaraka taala di leen ko jégalu. Ginnaaw loolu, comme ni ko mbokk mi waxee, li nga xamante ne bii mooy suñu waxtaanu tey, moom mooy suñu temu tey, muy kenn ci jigéen ñu tedd ñi, kenn ci jigéen ñu baax ñi, kenn ci jigéen ñi nga xamante ne bii ay royu waay lañ, muy ñi daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, muy asayida Asma bintu Abi Bakr radiallahu anha wa ardaha. Tey kooku la ñuy waxtaanee mbokk yi, jigéen jooju di Asma doomu Abu Bakr radiallahu anhuma. Yéen sama mbokk yi tedd yi, ñun ñëpp xam nañ wala boog suñu xamul nañ xam ne bis niki tey ne ci Islam njàmbaar ci l'islam, l'islam du tàqale ci njàmbaar diggante góor ak jigéen. Ni mu amee ay jàmbaari góor ci l'islam, noonu la amee ay jàmbaari jigéen ci l'islam, ndax ñoom ñëpp l'islam da leen di defar. L'islam day defar ay kéemtaan ci doomu aadama yi, l'islam day defar ay jàmbaar ci doomu aadama yu góor ak yu jigéen. Tey suñu sahaaba bu tedd bii ñu àndal muy asayida Asma bintu Abi Bakr radiallahu anha, nga xamante ne bii képp ku xam dundam, képp ku xam jaar-jaaram, képp ku xam moom mooy kan, di nga gis ne kii jigéen ju màgg la, jigéen ju mat la, jigéen joo xamante ne bii dajale na lépp loo xamante ne bii lu baax la ci jikko, lépp loo xamante ne bii lu baax la ci dund, lépp loo xamante ne bii gëm yàlla la, dajale na ko moom jigéen jooju ci biiram muy Asma bintu Abi Bakr. Ndax Asma bu ñuy xool fi mu bokk, maanaam askanam, bu ñu xoolee papaam ab sahaabi la muy Abu Bakr. Sahaaba buñ ko waxee mooy koo xamante ne bii dundandoona ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, moom mooy ab sahaaba. Kon moom papaam sahaabi la moom Asma muy Abu Bakr as-siddiq radiallahu anhu. Maamam tamit di bàyyi Abu Bakr muy Abdullahi ibnu Abi muy Abi Quhafa Ousmane ibnu Amir, moom itam ab sahaaba la woon. Borom këram di Zubayr ibnul Awam, moom mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ci moom li kulli nabiyin xawaari wa xawaariya az Zubayr ibnul Awam. Yonent bi nee na ab yonent boo gis ab na xawaari, xawaari mooy naasirul anbiya, maanaam yonent boo gis am na ku koy dimbali, am na ku nekk ci wetam di ko dimbali. Comme Aïssa ibnu Maryama amoon na ay xawaari, jàng nañ ko ci suratu Saf. Lan la aaya bi wax? Wa id qaala Isa ibnu Maryama man ansaari ila Allah qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullah. Gis nga alxawaariyuun ñoom dañ ne ko man ñun ñoo lay dimbali, ñun ñooy dimbali yàlla, ñun ñooy tasaare diine yàlla ji. Kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom lii la dàkkantee la woon Zubayr, moom nekkoon borom këru Asma bintu Abi Bakr muy a Zubayr, mi nga xamante ne bii bokkoon na tamit ci fukki nit ñi nga xamante ne bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoñ na leen ne leen àjjana ngeen jëm. Moom Zubayr ci la bokk. Ay doomam itam ay sahaaba lañu woon moom Asma bintu Abi Bakr, waaye tamit sëram di Aïchatu bintu Abi Bakr radiallahu anha di soxna yonent alayhi salaatu wasalaam ab sahaabi ya la woon. Kon bu ñuy xool kii kenn gënu koo rëy askan ci ñun, kenn gënu ko fee rëy askan, waaye askanam bii tey lan moo tax mu jëriñ ko, lan moo tax mu feeñ ci moom, lan moo tax mu taaral ko mooy moom jigéen gi? Mooy imaanam, gëm yàllaam moo tax askanam tey rëy, moo tax askanam feeñ. Ndax am na ñoo xamante ne bii daanikaam moog ñoom ñoo bokk askan, wala askan ñoom itam seen askan rëy na comme ni askanam rëyee, mais ñooñu do jumba tuddu len wala bok so len tuddé lo ci tek alayhimul laana ku melni Abu Talib astaghfirullah Abu Lahab Abu Lahab bay taxu yonenti bi alayhi salatu wassalam papa yonenti bu ndaw la mok Abu Talib mok Abdullah mi jur yonenti bi ñoo bokku bay Abdul Muttalib moy seen bay ñom ñep waye lan mo tax tay foko tuddé yow nga kay neubal en foko tuddé nga ne yalla naka yalla rebb askanam bobu jeriñ nako dara en tant ko xamne yow yonenti yena bok fami dum ko jeriñ dara la ko askanam jeriñu ndax lan ak kéferam kon dañ nan ndekete nasab manam askan ben couronne la neppal bour la ci bop ñi gëm yalla kessa la jek neppal bour la lo xamne ci bop ñi gëm yalla kessa lay feñ tant que gëmo yalla sa askan bo mën di bop du feñ bala nga ka xam nak ëlëk nga juggé fi ëlëk nga juggé kon Abu Lahab limi doon reey reey askan askanam bobu jeriñu ko dara ndax ci mom la bour bi tabarak wa taala wacce tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab aye limi teki moy Abu Lahab perte na Abu Lahab perte na alalam demu amon askanam mom bokon lepp lum dajala won jeriñu ko tous duko jeriñ tous ëlëk yowmal qiyam ma aghna amu lum kay jeriñ ëlëk yowmal qiyam ci lool la hadith yonent alayhi salatu wasalam di fedaline man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu kep ku nga xamantene bi def nga sa def ju bañ ba fete ca ginnaw askan wa nga bok du tax muko nga ñew fete ci kanam kon def ju bon wala ak kefer du tax sa askan wi nga bok daat lay jeriñ muko kon askan amul ben qima amul ben valeur bu andul ak gembur bi tabaraka wa taala kon asma mom mbok yi ñu xol mom moy kan asma muy asma bintu abdullah ibn usman at-taymiya abdullah mom moy abubakar ñu ko gënon xam nak ci abubakar waye turam deug mo nekkon abdullah papa di abi quhafa mom tim ñu gënon ko xam ci abi quhafa waye turam deug moy usman ibn amir ibn uwaymir at-taymi mi ngi bokkon ci kër guñ nan banu taymiya ci giru quraish mom asma radiyallahu anha ci keur gogu la bok muy dom abubakar ndayam di qatila wala qutayla ibn abd al-uzza ci tour bi gëna siiw ci mom ndax amna yenen tour yu rot ci touru ndayam waye tour bi ci gëna siiw moy qutayla ibn abd al-uzza mom tim mi ngi bokkon ci quraish ci banu amir ibn luay mom asma radiyallahu anha mi ngi juddu laata yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday lu jitu gaday bi ci ñaar fukki at ak juroom ñaar laata yonent bi di gaday ci 27 ans lu jitu gaday 27 ans ci la asma juddu manam kon bi yalla tabaaraku wa ta'ala di yoni yonent bi mi ngi fekk asma am ñaar fukki at astaghfirullah fukki at ak ñent 14 ans ci la asma am mom la asma am bi yonentibi alayhi salatu wassalam yalla diko yoni bi mi dem gaday ba fek na asma am 27 ans ndax yonentibi mi ngi am makka nyaata at 13 ans la am makka dora gaday ci bi 13 ans yoyu fek na ci 13 ans yoyu fek na ci la wala lata 13 ans yoyu fek na ci la asma am 14 ans kon 14 ans yoyu boko dole ci 13 ans yonentibi am makka day nek 27 ans borom kërëm comme niñ ko waxé won sank muy Zubayr ibn al-Awam bok ci fukk ñi nga xamé yonent bi alayhi salatu wassalam joxoñ na leen aljana lañ jëm momit mom asma moy ndayi sahabi bu siw bobu nga xamné mom la suñu yaay Aisha daan dakantalé bopam muy Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awam ndax yaay Aisha leg leg dinañ gis fuñ ko bindalé Ummu Abdallah ndayi Abdallah mom su ngeen ko déggé moy doomu magam ji di Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha kon lolou mom moy askanu asma ak juddo ñu ñew ci qissatu islamiha islamu asma bi muy dugg ci l'islam asma radiyallahu anha yalla daf ko dimbali mu bok ci ñi nga xamantene bi duggu nañ l'islam ci seenu ndaw nek na ko xamantene bi ca ba daawa bi commencé ci la yalla jubal bayam jubal njabot bayam momitim mu bokkon ca njabot ga nga xamantene bi yalla jubal na len mom asma bintu abi bakr radiyallahu anha mu gem yonenti bi fekk ci ci papam ci deug gi nga xamantene bi nek na ci ci jamono bo xamantene bi mom asma wessu won ci ay atam 14 ans muy fukki atak ñent tayit bi muy dugg ci l'islam bi muy dugg ci l'islam 17 personnes ñom ñoko jitu ci l'islam mom asma bintu abi bakr kon mom mo nekkon 18e personne bu gem yenente bi alayhi salatu wassalam mu nekkon xale bu jigen bu tolon ci dig jamono am 14 ans parce que ñun tay suñu xale jigen ni buñ amé 12 ans rek manam buñ ñom dal buñ amé entrant 6e xass nañu passé dal marhala ibtidaiyya rek def nañ seen bop ay jank commencé ciakas ciakas xati fi ay lipo lèvre mini wu fi hein gis nga taluñ xoluñ yalla xoluñ yonent taluñu len sax far bo len de wax ci l'islam sax ñu na fouf da tardé gis nga asma ci jamono bobu bimu tollé ci digg ndawam ci la dugg ci l'islam mom asma ak ta gis na jamono bobu ni l'islam metté ndax ci la yonent bi doon doora woté ta ci ñetti adi ñëk yëpp ku na xam na né ragal ak loraangé taxna dañ daan laqatu liñ daan def la wuñ ko won biral mais and ak danger bi ci nek yëpp téwul xalé bu jigen ak jigen nak nim neewu doole nim gaawetu mu ranké limi nek jigen yëpp boole ci rax ci doole mu nek xalé bu ndaw mom asma radiyallahu anha ci la duggé ci l'islam yaru ci tawhid mom asma radiyallahu anha waye tamit yaru ci muñ gi nga xamantene bi mi ngi ko daan jangé ci bayam bobu di Abu Bakrin radiyallahu anhu asma mbokk yi amna role bo xamantene bi def nako bi yonent bi alayhi salatu wassalam don gaday jëm madina kenn du tuddu dundu asma ludul nga tudale ci role bu mag bobu nga xamantene bi xale bu ndaw bi di jigen jué nako ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam mu nek lo xamantene bi nuqishat ala judrani tarikh dañ ko xoss ci miru histoire kenn mënu ko effacer muy role bu mag bo xamantene bi def nako en tant que jigen nañ ko baye xel bu baax nañ ko deglu bu baax ndax ñu mëna roy ci mom ndax tol l'islam tol bu yaatu la bo xamantene bi ku ne dang ci am sa war mom bayna waram ba pare kon ñun tamit nan lañu xol naka lañuy jaare ci ay tankam ba bay suñu war asma radiyallahu anha joué role bu maga maga maga mag kérok bi yonent bi alayhi salatu wassalam don gaday and ak bayam bayu asma muy abubakar siddiq nekkon sahibu rasul sallallahu alayhi wasallam jamono bi nga xamantene bi julit ñepp yonent bi jox na len digal ne yalla jox na len digal nañu gaday ca madina ñu ko daan wax yasrib ci jamono joju gannaaw lolu yonent bi mom mok abubakar ño deson makka yonent bi mi ngi togon don xaar digal bur bi tabarak wa taala waye tamit abubakar mom mi ngi togon don xaar yonent bi alayhi salatu wassalam ngir mu meuna and ak mom ci yonom bobu don ku koy wetari don anandowam lolo ko tere wona and ak sahaba ya dem mune bi nga xamantene bi yonent bi alayhi salatu wassalam ñew na kero ci keur abubakar radiyallahu anhu diko xamal ne yalla digal nako ne na dem madina yonent bi kero bi mi ñew mi ngi ñew ci naaj bu tang jeer mi ngi kalaw ne bu kanam gi ndax da fay bañ yéfer yi xamé ko ndax ku ne xam na ne jamono bobu fekkon na yonent yéfer yi ñi ngi fekkon na yéfer yi ñi ngi réunion won ci daru nadwa ngir ray yonent bi alayhi salatu wassalam jour bobu lañu réunion won ngir ne guddik tay ci lañu wara fek muhammad kërëm da koy ray ci lako yalla joxe ndigal ngir na dem and ak abubakar dadi dem madina xamal ko li nga xamantene bi yéfer yi fas nañ ko yéene motax bi mi ñew mu maskaw bañ yéfer yi xamé ko ci yoon bi abubakar bi mu séné yonent bi wala wa kërëm biñu séné yonent bi ne ko kédé yonent bi la alayhi salatu wassalam abubakar dadi juk ne joté na ko sama nday ak sama bay yonent bi lu muy def fi heure bi mom de daaw fi ñew waxtu wi kon de mbir xew na neena bi yonent alayhi salatu wassalam duggu sé ñu dalal ko mu ne ko gennel ñi fi nek ndax dama la soxla dama bëgg waxtaan ak yow abubakar ne ko fi de sama njabot do nga fi nek sama wa keur rek ka fi nek loy wax rek mu nga ko fe wax ta ñom ñep ci slima nek lañ nek gis nga ku l'islam yar jamono bobu tay ji amna ci ñun ño xamantene bi seen yaay bu toge di wax wala seen papa dina xol ba xam ñi ngi fa wala nekkuñu ndax lu ko moy rek buñ fa nekké rek wax ji dina seen waye Abou Bakr xam na né yar na ay njabotam ci l'islam yar go xamantene bi yonent bi du tok mukk di wax lo xamné ab secret la wa kërëm diko tassaré ci lako yonent alayhi salatu wassalam xamalé né bour bi tabaaraku wa ta'ala digal na len ñu gaday je medina xamal ko li nga xamantene bi yéfer yi fas nañ ko def tay ji ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci la Abou Bakr neysan daldi da jëlé ay fasam tak ngir mom ak yonent bi alayhi salatu wassalam daldi dajale lim yoron ci alal yep ngir rek bañ yonent bi am ben jafé jafé ci digënté bi mi gadayé makka jëm medina Abou Bakr neysan bi mu dajalé li ñuy lek ak li ñuy naan ak ba défar yep bam baax mbuss bi mu def lek gek naan gi amul lu mu ko takké asma ci la tekké senti bi mu takkon wala morso bi mu takkon ci ndigam ndax ñom lolu seen aada la woon naari bu ñëk ba seen jigéen ñi dañ daan tak seen ndigi dañ daan jël ben morso bu ki daat koy tak seen ndigi ci la asma tekké sentram bobu daat koy dag ci digg bi ben bi mu takké ko lek gi bi ci dess mu takké ko naan gi fekk yonent bi alayhi salatu wassalam ndaysan mi ngi koy setlu ci la ko yonent bi alayhi salatu wassalam tuddé zaatun nitaqaini borom ñaari sentri li mo waral tur bobu ñu askanale won wala ñu doon dakantale asma radiyallahu anha ci la ko yonent bi alayhi salatu wassalam waxé né abdalakillahu bi nitaqiki hadha nitaqaini fil janna sa sentri gi nga xar yalla remplacer na la ko ñaari sentri ci aljana gis nga lo xamné mom demagul fen déjà mi ngi commencé gis résultat Allahu akbar ci la yonent bi alayhi salatu wassalam genné andak Abou Bakr ndaysan asma amone ciofel lol ngir andak ñom do ag ci mom sax ndaysan muy joy ngir bëgg gi mbëgg andak yonent bi alayhi salatu wassalam ak bayam bobu di Abou Bakr waye li tax moy su démé mi ngi wacc ay rakam ginnaw duñu am kuñu déssal ben ñaarit duñu am kuy yobul yonent bi alayhi salatu wassalam ay xibaar yi baye ko ci yeferi ndax deg na bi yonent bi di wax papam yeferi li nga xamantene bi mom lañu nar muy ray yonent bi ci guddig bis bobu li mo tere asma and ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kero ak bayam ca gaday ba ci la toge di def bu guddi joté ndaysan mu jog ak makka ni melaki montagnam jamono jo xamantene bi du courant du dara lo xamantene bi moy leral sa yoon all bu lendeum bi waye lol yep ngam yalla soko amé nga xamne nga am yaqeen ne bur bi tabarak wa taala mo lay sam mo lay ar rek doto ragalati dara li mom mo nekkon ci asma bata amul won lumuy ragal ci lendeum guddi gogou daan yobul bayam ak yonent bi alayhi salatu wassalam luñuy lek ak luñuy nan ca khuntu mom nga xamne laqtu won nañ fa lu tollok ñetti fan mom asma radiyallahu anha mamam di di abdullah di abi quhafa di bayu Abou Bakr bimu yegge ne Abou Bakr dem na ndaysan fekkon mu nekkon goor gu magget ba gumba dal di nay sox ba ñew ci asma ne ko sa papa de xajna len bopam waye tamit xamna ne xajna ne alalam comme dem na xajna len bopam ndax doyul dem na wacc len fi yeen kesse ngeen di njabot gu sew lolou doy ko waye leer na ma ne yobale na alal wacc lu len fi deureum bu ngeen mën di sukkandiko mam ji di metti lu lol ndaysan waye asma xelam mu ñor asma suturam asma bëgg gi mu bëgg bayam bëgg gi mu bëgg yenen tibi alayhi salatu wassalam mu daali dem fekk mbuss ma bayam daal denc xaaliss mu jël ko sol ko ay xeer ba mu fess del mu ñew laxas ko laxas ci ben yereem daal ne mam ji sama papa waccal nañ fi alal ju bari lambal mbuss ma ngi ni mam ji bi mu lambé daj doon ji ne ah comme waccal na len fi lolu sama xel dal na alhamdullilah daali juk daali dem yoonam asma lum doon bañ ci lolou moy xawi sutura bayam ñu ne mom kat top na ak nit dem na yoonam wacc na njabotam ñuy tumuraake asma lum doon bañ ci lolou lika yok moy dignité personnalité may ko muy jël alalu yéfer comme jamono bobu mamam dugagul won ci l'islam muju na nak dug ci l'islam waye jamono joju mamam di def lolou ab mushrik la won ab bokale kat la won asma buguta dundé alalu yéfer buguta dundé alalu bokale kat bëggul ëlëk ab bokale kat xol ko diko xol beutu ki kat musna ka defal ndek sangam donte mamam la donte ndayam la ndax ci biir dinañ gis inshallah fi yaam dikke ci mom andil ko ay cadeau dafa lank ne du ko jël ndax yaa yéferle won luddul na da ci diso yonenti bi alayhi salatu wassalam gis ngeen islam kon bu la défaré ba bayila fi ngay gis sa bop bu fekente ne bi yow l'islam défar na la deug fi ngay gis sa bop yow en tant que ab julit waye tay ñun ma al asaf ay julit la ay yéfer di financer ñuy génn ci l'islam ay julit la ay yéfer di financer ngir ñuy wan ñuy xass l'islam ngir la lu ko waral lool yep moy alalu aduna waye mom bëggul won kérok mamam yëkëti dërëm ne ko am jëni ci ndox mu sedd digëtu wol mamam yëkëti dërëm ne ko am jëni ci loolé ak yow say rak ngir lan ngir ne mamam bobu yéferlé won muy dignitém ak personnalitém mom Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha waye Asma mbokk yi yamul fofu ci gaday bi dafa tënd ba bénn guddi xaju guddi ñu fëgg buntam mu jog bi mu juggé fek mbolo ci quraish ndax quraish jamono bobu ñom dem nañ keur yonnati bi alayhi salatu wassalam fek ñuko fa ñi ngi fek ali radiyallahu anhu ci kaw la yonnati bi mu fanan fa bi ñu bëgge ray yonnati bi ñi ngi dem fek ali ci neegu yonnati bi ci lañu wëlbeutiko dem keur abou bakr ndax xam nañ ne abou bakr mom moy xaritu yonnati bi wala bok mom moy andando bi yonnati bi lu yennu ci muhammad fanan na ci abou bakr lu fanan ci muhammad xeyna ci Abu Bakr lolo tax biñu fa juggé dañu dal di def direct ci keur Abu Bakr biñu fagge Asma mo ñew tiji buntu bi gis Abu Jahl jitalé nak biram dal ne ko Anas bay ak Muhammad mu ne len man de ñoñu xawma fan lañ nek gisuma len depuis ci soo ba légui neena ci la ko Abu Jahl dal di pessé ba jaaro nopam wad pess ko la def ba jaaro nop bi wad ngir mer gu mer ci lolou waye taxul mu faale ko dafa tejaat buntam dem teud agale ay nelawam taxul mu wax ko ne sans papa li taxul mu wax ko ne sans papa la tay bu doon ñun la est ce que ku nekk tay nañu xol suñu bop ko xamne taxaw na ngir ray sa bay mu ñew fekk na ngay jigen di ndaw ci sa biir keur mu leena la ki boole ko sans papa nek fi attan na la ray nga ne ko sans papa gisumako fit bobu tay ban jigen moko am ak ban jigen moko meuna am ci luddul l'islam mbok yi kon Asma kérok li la tontu yéfer yi ñu wërbeutiku daal di dem seen yoon waye jëlé wuñ ci mom benn tontu bo xamantene bi dina leen wonné fi la Muhammad alayhi salatu wassalam nek mok sahabaam bobu di Abu Bakr sahibam bobu mbokam momu andando bobu di Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhuma mbokk yi gannaaw bi nga xamantene bi Abu Bakr ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ag nañ Madina badal mok sahaba yi ba Asma yek xibar bobu muy xibaru egguk yonente bi alayhi salatu wa sallam Madina xelam daadi nay dal mom tam mu daadi meuna préparer wu ngir dem fekk len ndax yalla mo len digalon nañ gaday ñom bo len julit ni kon mom mu gis ne comme les missions bim doon dox jeexna amatu droit ben yon dess fi ci la daldi takko mok borom kërëm bobu di Az-Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhuma ñu fasiyene gaday yi jëm Madina ta Asma kérok bi mi gaday yi jëm Madina Asma mi ngi ëmb ba tollu ci wéram ta ku ne xam na ne digënté Makka ak Madina num tollu digënté Makka ak Madina lu tollo ci 358 km du auto du fas du gelem du dara lo xamantene bi ndaw si war naka war dox digënté bobu ak naaj bu tang bobu désert bek ni metté ak ndox nim fay jafé mu dox ak tankam ak état bi mu tollu digënté Makka ba Madina motax kérok bam duggé Madina dafa ag Quba rek daldi mak ndaysan ci la wasiné domam joju di Abdullah ibn Zubayr mu nek tawam mu nek itamit ci ñeuk juddu ci l'islam ginnaw gadda yonent bi alayhi salatu wassalam mom Abdullah ibn Zubayr ci Quba la ko wasiné bam aggé ñu daldi koy jël daak yobbu ci yonent bi alayhi salatu wassalam mom lire bi biñu ko yobbo yonent bi daldi jël ci tiflitam yu tedd yoy sallallahu alayhi wasallam daak kay tokantalale xalé bi ci gemmiñam kérok li ñëk dugg ci biiru Abdullah ibn Zubayr moy tiflit yonent bi alayhi salatu wassalam ci lako sahaba yi jëlé kontañ nañ xam nañ ne dik nañ Madina feex nañ fi lol doyul tay yalla andil na len fi lire bu tedd bi nga xamé yonent bi alayhi salatu wassalam tokantalena ko ay tifitam ñu contane sante yalla di wër ak mom ci mbeddu madina yi di tuddu bur bi tabaarak wa taala ngir seenu mbekté batay asma ginnaw bi amna yenen dom yudul abdullahi ku melne urwata ibnu zubair ak al munzir al muhajir asim ak khadijatul kubra ak aisha ak ummu hasan ñom ñep mom mo len jur mom asma bint abi bakrin radiyallahu anha kon mbokk yi lol bi moy li nga xamanteni bi asma jouer na ko l'islam ci gadda yonenti bi alayhi salatu wassalam waye nak est ce asma bim agge kero ko madina tok na croiser lay bara mais legui alhamdullilah feex nañ amul yefer amul kuñuy sonal amul dara legui na tok nos ndax di fima amé 14 ans ba legui ma ngi nek ci ay ciona ba legui ma ngi am ñaata bi muy gaday ñaata at lañ la amon lañ wax 27 ans ba legui ma ngi nek ci ay jafé jafé ba legui ma ngi nek ci ay ciona legui nak na tok dundu tuti dundal sama yaram tuti dedet asma waxul lool xamna né amna lu ko war ndax daawa bi du goor ni kessé daawa bi du yonnentou sallallahu alayhi wasallam kessé asma kéro bam aggé madina la commencé def rolam ci daawa bi def participation ci daawa bi commencé bay waram ci tolu l'islam ci madina al munawwara ci la commencé di jangal jigéni lansar yi ndax wa makka ñom seeni jigéen dañ daan bind dañoo mënon bind wa madina nak seeni jigéen mënu ñoo bind motax jigéen yi nga xamantene bi ñoo gëmon yalla juggé makka ñew madina ñom ñoo daan jangal jigéen ñañu fekk madina ci ni ñi mokal ci ay saaru alquran diko bind buñ dajé ak seen moromu jigéen ñoyu daan leen ko jangal asma bokko na ci jigéen ñoñu lepp lu mokalon ci alquran ci makka fexena bind ko fexena ay jigéen ci madina mokal ko lepp lu mokal tamit ci madina dina ko bind ba fexé ay moromu jigéenam mokal ko waye tamit demul won ci alquran di kesse seen mbiri diine sax dalen ko daan dimbali mom asma dalen ci daan dimbali mom asma radiyallahu anha ba taxna ci lolu da daan deglu ay hadith ci yunus bi alayhi salatu wassalam daan ko mokal daan ko jangal moromi jigenam yoyu mu ñew ci imam nawawi rahimahullah mu ñuy wax ne asma solo na 56 hadith yo xamantene bi bukhari ak muslim deppo nañ ci 14 hadith yi bukhari kesse solo 4 hadith muslim kesse solo 4 hadith am benen riwaya bu ñew ne ci sahihayni moy sahihul bukhari ak muslim jele nañ ci andil nañ ci asma ñaar fukki hadith ak ñaar hadith yi nga xamantene bi bukhari ak muslim ño ci deppo 13 hadith la bukhari kesse solo 5 hadith muslim solo 4 hadith kon gis ngeen li nga xamantene bi danaka mokal ci waxu yenen tibbi alayhi salatu wassalam dan ko netali mu nek ay hadith yu wer lu tollu ci juroom fukki hadith ak juroom ben ñaar fukku yak ñaar rot nan ci sahihul bukhari ak sahihul muslim batay domam jidi abdullah ibnu zubair ak urwa solo nan ci mom ay hadith Abdullah ibn Abbas muy sahabi bu mag di borom xam xam bu mag ci borom xam xami l'islami solo na ci asma ay hadith ak sahabi bu ñuy wax Abdullah ibn Abi Malik solo na ci mom ak ñeneen sahaba ak yeneen tabi'in ndax asma dundu na ba ginnaw yonenti bi alayhi salatu wassalam ci jamono tabi'in yi kon ay tabi'in solo na ci mom ak sahaba mom asma radiyallahu anha wa ardaha waye mbokk yi ndax asma fi la yamale won ligeyam ne ligeyal na yalla ci makka kon suma ñewé madina na ko ligeyal ta mu nekk ko xamantene bi njabot la ko xamantene bi soxna la ci bir kër yor na borom kërëm yor na njabotam ci bir kërëm ndax dafa newon man dal sama yoon ci bir kër gi yalla latal yonent bi latal comme ñen ñi niñ koy layé man dal élève la damay jang suñu kër nak mom sama yoon wala man dal sama yoon nekk ci damay ligey ndax goor ñi luñu am dem defiko fenen kon damay liggey def sama bop duma tal duma len talal sama kër duma len topatol sama kër asma mbokk yi nekkul won jigen bobu ak ciona bi mi dacc ci biti lu mu metti metti metti bu dikke ci bir kër ga ciona bu ko raw la daan dacc ciona bu ko raw la daan dacc ndax abdullah ibn zubair wala zubair ibn al awam bim koy tak mom asma amul won dara mom zubair deureum yor ko won ludul ben fas te fas bi li ci nek moy asma moy weug asma moy topato fas bi asma moy defat gettu fas bi lepp asma la lepp asma la te lim ko daan xonté moy ay xoxu tandarma yo xamantene bi man ko daan jëlé ci ab tool bo xamné yonnati bi alayhi salatu wassalam moko mayon borom kërëm bobu di zubair tool bi digënté tool bi ak kër asma mi ngi tollu ci sulu say farsax farsax farsax ben farsax ay a peu près ay 8 km la ben farsax ay 8 km la légui kon 8 km soko diviser par 3 dalay jox 2,66 ay kilomètre ay 2,66 kilomètre yoy légui nga jël kon ñaari 2,66 kilomètre mu jox la ay 5 kilomètre et quelques fala daan yene ji xox tandarma yi li tolok juromi kilomètre ak lu tek di dox ba kërëm andi xox yi ku ne xamna xox tandarma nim degeure muno wax sey bañ mën ta degeur ba nga tek xox tandarma ci sa gemmi mom la asma daan wal ba mu noy nepp mu xolte ko fas bi jige fa dem roti andi ci biir kër gi lu mu nané mo njabotam ak lu mu bëgge fas bi bolé ko togg ak yak ak topato njabot gi ak di len jema yar ci l'islam comme ni mi génné di yar ay jigen ci mbéd mi non la doon yaré njabotam ci l'islam mom asma bintu abi bakr radiyallahu anha te musta jambat musta né ciona bi may daj musut né sonuna ak limi def ni mu metté taw téw bis bu nek mom mo koy def bis bu nek nga dox aller retour 5 km ci wëg fas ci outil xontu fas bo diké xox tandarama ak nim deugéré nga wal ko ba mok bolé ko wal dugub di nga xamantene bi yaaka fasiyene togu ci sa bir kër wala balé bi nga wara lak def ko mburu mo koy wal ba mu nek farine bolé ko dem di roti di indi waye taxuko mësa jambat mu taxuko mësne sonuna taxuko mësa fay taxuko mësa ñaan ba kon mbokk yi surtout ñi sey jigen ju magga ngi ni roy waye ngi ni ba asma di ñu netani ndaysan ne benn bëss musna joge ca suuf soosu yenn xoxu tanar may jëm kërëm tasse ak yonent bi alayhi salatu wassalam ak benn mbolo ñu and neena yonent bi alayhi salatu wassalam daat kay xol xamna ñewante nako jigen ju melni yenn xox yi fam ko jeme ak fam ko jele yonent bi daat nako yeegal sama gannaaw mu yobale la asma rusna benn ñaar xalaat na ne tamit borom kërëm ku fiir la motax ñemewuta yeek borom kërëm diko gis mok benen goor bo xamantene bi xeyna bala mo xamne yonent bi la mën na wax lu tukkal aduna asma xalaat lolu daldi baye yonent bi alayhi salatu wassalam mu daldi dem yonent bi tamit dal na kay comprendre dal koy bayyi bimu exé kërëm daldi fekk fofu borom kërëm dal koy netali borom kërëm lim ko wax moy ne ko xox yi nga yenu de mo gëna metti ci man ci bo yeegol ak yonent bi alayhi salatu wassalam kon mom tam mu nekkon ko amon yermande ci mom dafa fekkone ni mu doon def ñak pexe rek la ci ginnaw bi lako papam Abou Bakr radiyallahu anhu da ko yone ab mindan bu koy dimbali bu koy wacce ci mom choona dem ak dik bobu bu wacce ci mom choona xent fas yoyu xonto fas yoyu asma di wax ne Abou Bakr bim ko yonewé mindan momu dafa melne ab jam la won buñu gorel dafa melne Abou Bakr daf ko gorel ndax choona bi nga xamantene bi min ka daan daj ci lolu waye min daan bi bimu dikke nak choona bimu ko waccel moy choona fas yi am ma liggeeyu borom liggeeyu bir kërëm topato njabotam ak borom kërëm lolu mom moko daan defal bopam daw ko baye ak min daan bi parce que amna lo xamanteni bi yow rek ya ko meuna defal sa bop waye tay ñun li metti moy dañuy jël liggeey kër gi yëpp da tay jox suñu min daan motax ay musiba naru lahi kessa lañuy fekk suñu kër yi ñaata jigen tay ñoy genn ñew fekk seen borom kër ak min daan yi parce que bu wacce min daan bi moy tankal ndox mu sangu mu dem tangal aj bi mu añ moy dem andi ndiar ni wala mu andi ndox mu seddi mu nan moy ataya lolou yep jigen di lako defal te jigen nek fi lolou nek moko waral musiba bobu yep ñun ñoko yobbe suñu bop ak di top ay wax yo xamantene bi ay waxi ku daan saret la ay xoma parité ki xoma liberté ki tax loxoy tak sa loxoy tak tubay ay wax yu ñak fayda yo xamantene bi mom lañuy top tay ba nara sagane suñu njabot yi ba nara sagane suñu borom kër yi ak tim lol yep liko waral moy ñaka jang suñu dundi mak ñu ñëk ña dundu mak ñu baax ñi nga xamanteni bi ñom ñoñu fi jitt won ak ni ñu nekké won seen borom kër yi ak cër biñ leen joxon ak place bu koy biñ leen joxon ñoñu musuñu xalaat diirante ak seen borom kër mbag waxuma laat nak ñu naan leen dañuy ut ak yeen ay parité ak ay égalité kon tay musiba buñu dal rek lool moñu ko yobbe kon kok mom moy asma ci bir kërëm mbokk yi ñu xol lan moy jikoy asma ak ay melokanam asma ibnu abi bakr dajala won ay jikoy yu bare bare bare ay jikoy tedd ay jikoy rafet ci bopam jikoy yo xamantene bi tay newna sax waxuma la ay jigé way newna ay goor yo xamantene bi tay mel nañ nonu même ci jamanoom sax rawon na ay goor mom asma bintu abi bakr ndax leg leg ñu gis ben jigen bo xamantene bi dina taxaw taxaway bo xamantene bi ci yalla mi at alf rajul ñokay taxawé mi at alf rajul 100000 goor dinañ taxaw taxaway bo xamantene bi ben jigen dina ñew taxawé taxaway bob mom asma kon bokkon na ci jigen ñooñu jigen ju mën goor am liñ koy waxé buñ naan jigen ju mën goor wessuul jigen ju melne asma bintu abi bakr radiyallahu anhu ci xelam bu ñaw xalaatam yu rafet waye tamit ci deggom ak ngëm yalla ak jubam ak selalam ak dem ba jeex tak ci liggey borom kërëm ak yar njabotam lool yépp tay ci teunk rek jaru ñuy wax ne bi dinañ ko gis fi buñu xolé dundam rek dinañ gis xalam mu rafet ndax kéro tontu bam tontu mamam rek bam diké lool rek war nañu ne li xel bu rafet la waye tamit ci gëm yalla gëm yalla mënta wessu nga mëna neub secret bu doyne sa baye ngi dem xamna ne boko feñalé lu nekk mëna la ci fekk rax ci doli all yu lëndam yu daan xof daan leen yobul ay luñuy lek ak luñuy naan ak selalam mom asma ak liggéey bi mi liggéeyal borom kërëm lool yépp nekkon ay jikoy rafet ci mom waye jikko bu gënon mak ci asma bo xamantene bi dañ ci daan sax joxe exemple ci jamonoom dañ ci daan joxe exemple ci jamono mom asma moy tabe ba domam joji di abdullah ibn zubayr nan gisuma jigen wala gisuma nit ku gëna tabe ñaari jigen ni ñaari jigen ngi ni gisuma nit ku len gëna tabe ci kaw suuf ñu nek kan ak kan la mu ne len moy sama tante aisha ak sama yaay asma mu ne sama tante aisha mom da daan dajale di dajale di dajale di dajale ba mu xamantene bi li doyna mu wo ñi nga xamantene bi ñoko aaje wo dank mu daat leen koy seddel mu ne waye sama yaay asma nak mom tabem agon na ci mom daawul won munta wona dajale mom munta wona dajale donte bu xeye bu xame ne li la yore bu suba su ko joxe bu xeye du taal aaj dina ko joxe mom du lek bu ko ba sour desal di tek ta lol muy jikko bu bax bo xamantene bi yonent bi alayhi salatu wassalam sax neena ci bokul ci ñun ku reer ba reeg teud say deuk no ñi ngi xif kon asma mom musta lek ba desal musta dépense ba desal ci bir kërëm lu ma saana yor rek da ka daan joxe mom daaw ko top aisha nak mom mo daan dajale dajale bam bari mu woñu ko soxla mu daat leen koy seddelé ba mom asma lolou mu jikom bobu mu yoré ci la daan yar ay seutam ci la yar ay njabotam da leen ka daan wax naan leen saraxé leen bu leen denc dara diko xaaré ëlëk ndax lolou du leen jëriñ dara lu yeen joxé rek ñaaku leen ko lu way joxé rek ñaaku ko ndax sulo ko yalla remplacer wu fi ci aduna tamit fay bu mag ba mi ngi lay xaar ci bur bi tabaaraku wa ta'ala ëlëk yawmal qiyam batay asma nekkon na ku am fit ku am njambarté lolu mi ngi feen ci kéro bisub yarmouk ba julit ñi doon dajé ak yéfer ci ghazwat yarmouk kéro borom kërëm la andal boole seen ngala bi fasi té bu borom kërëm dooré fi mu door fé yek ci fasam di jihad fi sabilillah comme niko goor ñi di défé lolu fitam ak njambartem ak gëm dëgeeru ngëm yalla moko waral ba tay tamit agon na ci fitam ba tollon na ci jamono ben ba tollon na ci madina jamono go xamanteni bi sacci dañ fa bari won mu nekkon nak jamono ginnaw yonnentibi alayhi salatu wassalam kero asma bi mu yegge na sacci yaangi sonal doomu adama yi mom neena ben sacci duma sacci samay dundu xana nga ray ma da dem uti paka ñaari boram sa buy teud rek rof ci ñegenaayam sa buy teud rek rof ci ñegenaayam pour bu gisee lu xamul rek kum mën di doon dina juk jamar lok yow muy fitam ak njambar tem radiyallahu anha wa ardaha ta asma nekkon na ko xamantene bi ngeureumal bur bi tabaaraku wa ta'ala ak ngeureumal yonenti bi daaw ko jital ci ngeureumal keneen ku dul ñom même bu de ay wayjuram lañ loolu mi ngi feñ kérok bi yaayam jugge ba makka ndaysan ak magetaayam ñew di ko ziar ci ca madina fekk yéfer la ëndaale ko ben cadeau bu ndaw di ko jox kérok bi yaay ji fegge buntu bi bimu xamé ne yaayam la muneko man la sa yaay dama la nuy si nemeku sila andale la cadeau bu ndaw bi da ko ne sa cadeau duma ko djel sama keur do ci duggu lulul dama lat yonent bi alayhi salatu wassalam lan mo ci khalatam ci la yonne ci rakam joju di aisha aisha dadi kay wax yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi ci la yalla wacce ci mom ab aya nan ko la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين موي سوره الممتحن ايه 8 يالا تي لا واتي ايه بوبو ني يين جوليت ني يالا دا تري وولين ييفير ييغا خامتيني بي خيهو نيوك يين نونو وونو اك يين مانام نيوم اي ييفير لا نوايي باغي ني جوليت ني خيهو ني جوليت ني نونو وونو اك جوليت ني نينا ñoñu ta gennewuñu tamit julit ñi ci seeni rew neela ko yalla terewulen ñoñu ngeen bax ci ñom te ngeen mandu ci ñom ndax te yalla dafa bëgg ñu mandu ñi ci la asma doora jëlé yaayam dalal ko daat koy andi ci biir kërëm daat nangu cadeau bobu nga xamantene bi yaayam andi lon nako ko kon bokk yi comme légui waxtu yi dab ñu li ci dess dañ koy bayyi ñu dugg ci benen taxaway bu am solo muy muñ ak deugër ci natt bu metti bo xamantene bi bur bi tabarak wa taala tegon nako ki di asma ci jamono jo xamantene bi mak la tollu ci temeri at maget lol yalla natt ko ci njabotam natt gu metti go xamantene bi muñon na ci gën gi muñ mom asma bint abi bakr radiyallahu anha ndax domam ji di tawam di abdullah ibn zubay kero ba wa banu umayya kumase fessel ak ñaawteef commencé fessel ay mbonté commencé fessel ak ñaka mandu ci doomu adama yi mom d'accordul lool ben yoon ndax yaayam ci deug rek la ko yar yaayam ci mandu te rek la ko yar ci la daadi genné ci ñom fasu yene bokkate ak ñom dara daadi and ak yeneen julit top ko ci Hijaz ak Iraq muy Makka rew Arab Saoudite fim nek actuellement ak ci Iraq julit ña fa nek ñepp daadi ñew and ak mom ci deug gogou mu nek ci la commencé nak mok wa banu umayya ñi am ay xex ay histoire sen digënté ay xex yu metti yo xamantene bi dem nañ ba wër leen nombo ci masjidul haram kéro ndax xex yi dem na ba ñeñu leen ëpp doole ndax liko waral moy ñu bari ñu andon nak zubayr dañuy mujjé daw di andak hajjaj ibn yusuf as-saqafi mom mi nga xamantene bi mom mo jité won armée banu umayya bobu ba ci ay wa kërëm sax mom zubayr am nañu ko ci bayyi dem fekk ji nafiq yu bon yoyu abdullahi kéro ba mu débé ba ñaak pexé ba nga xamantene bi ñé xex nañu ak mom ba garal ko sax benn mbir ci la démé ci yaayam bobu di asma bint abi bakr radiyallahu anha di ko laaj khalaatam ci ay mbiram bi mu duggé ci mom daadi nuyu yaayam daat koy fay fekk yaay ji ndaysan mi ngi febar bi mu ñewé daadi ñu yaaji nako lan mo la fi indi ci waxtu wi nga xamantene bi wa banu umayya lanspère yi ñi sandi ci nit ñi fi ci makka mi ñu yëngal teuri makka yi ndax bari guñu bari ak am doole gi ñu am doole yow nga jité armée bi tay nga di len fa bayyi ñom kessé ak ni ñu newé doole ngay ñew ci man waxtu wi lool da waro ko def Zubair nako man de dama ñew rek Abdullah ibn Zubair nako man de yaay dama ñew rek ngir disok yow ci samay mbir mu ne ko ci lan nga bëgg disok man mu ne ko man de xam nga ne nit ñi ma andalon ñep soufel nañ ma toroxal nañ ma ba dem fekk ji sama non ñu and ak mom da ci sama njabot sax fekk ji nañ sama non ñu and ak mom legi nak xawma nu may def ndax ñom fim nek ni not nañ ma man ak ñu neew ñima andal té ñima andal xamna né suñu continuer ak man du wésu benn waxtu wala ñaari waxtu na xamna né metti na wétti way bo xamné yag so moytul ñoom itim dinañ daw bayima fi té it wa banu umayya sen bur bobu jabalo bobu fogna mi nekkon ci jamono yi abdul malik ibnu marwan mu ne ko yonne nañ ci man ab lettre bo xamantene bi légui dañu né dal nañ jubo sekk jamm ñu financer ma luma bëgg ci alal luma bëgg ci nguur ta man ma bayyi len dal bañati len sonal bañati dugg ci atté bi ñi atté julit ñu bañati dugg seen ñaka manuté bañati dugg ci seenu nafiq yaay ji daat koy laaj dalam ko la sa dako yuxu ne ko lol sa mbir la yow ya gëna xam sa bop lol nga may laaj ba xam da nga len di fekk ci wala do len fekk ji yow ya gëna xam sa bop bu fekente ne bi japp nga ne yow ya nek ci deug li ma lay sante moy sa deug gog nga dem ci ba jeex tak bu ci bañ sax kula ci ray nga muñ kon sa mbokk yi nga xamantene bi andu nañu ko yow bañu ray len ci lolou niñu muñé yow muñal muñ gu mal nonu bañu ray la ci yow tamit waye su fekkentene bi aduna rek mo la yittel alalu aduna mo la yittel na nga xamne ku bon nga alak nga alak nga ñi andak yow ñep alku nga alak nga ñi andak yow ñep ci lako domam joju di abdullah ne ko man de ragaluma tayit buguma leena fekk ji ci liñuma proposer bañuma tamit ñu ray ma waye yaay leen rek lay ragal dama ragal suñu maraye ñu wekk ma ci mbedd ma kay ku romb di ma gis yaay ji ne ko xar de buñu ko rayé ba paré buñu kay fess dootu ko yekk kon yow itim suñ la rayé ba paré suñ la wéké lool dooto ci yëkëti dara demal su fekkentene bi ya nek ci deug demal ci lolou nga nek ndaysan ci li abdullah daadi jugge won ginnaw yaayam fekk bobu asma gumba na magen na ba gumba daadi kay wowat daadi koy di lamb yaram bi daadi kay fon ne ko xamna na li moy sama dernier gisante sama dernier wax man ak yow kay ma tagula yow sama dom dom ji tamit daadi koy xamal ne ko yow mi kan nday ju bax nga nday la jo xamantene bi kula am rek des na ko ñe ngay ku am barkel nday ju am barkel ci la daadi deme mom abdullah ibn zubair ndaysan di xex di xex di xex bañu ray ko biñu ko rayé daadi jël koor bi yobbu ko ci ki nekkon jital julit ñi jamono bobu muy abdul malik ibn marwan ci banu umayya biñ ko fa yobbo ñoom itim ñu daadi koy def la nga xamantene bi ndaysan mom la ragalon ñu daat koy andi ba ca buntu makka ñu daat koy daaj ci ab bant daat koy yëkëti samp ko mu am fa ay fan asma bim yegge lolou ndaysan ak limi magget magget gumba na meunatul gis bim ko yegge daldi nay andak yenn ci ay dekkandom ñu daat kay womat daldi kay yobbu ndaysan ba ci domam joju di abdullah ibn zubair ndaysan mu daldi kay xol daldi koy tag ci ak mbaxam tag ko ci bëgg l'islamam tag ko ci bëgg gum bëggoon ay wajuram tag ko ci bax gum baxoon ci ay wajuram daldi paré dem ci hajjaj ibn yusuf as-saqafi mu bon mom nga xamantene bi mo jëf jëf ju ñaaw joju ci sahaba bu mag bu tedd bi daldi dem ci mom diko sakku ci mom ne ko kat legi jambar ji jot na ci mom mu wacc comme def ngeen ko li amna ay fan ngeen wekk ko fi jot na ci mom nak legi kon ngeen wacce ko jébal ko ay mbokam ñu daldi koy jébal boromam ndaysan bam fay juggé nak ay rangoñum touruna ba mu démé xamnaane gisut dom ji waye dem na ba taxaw fa dom ji nek mu sigi ay beutam xol waye gisut ci lako abdullah ibn umar waxé ne ko muñal li yaram rek la ruubi mom mu ci bur bi tabaaraka wa ta'ala di xewlu mu ne ko da nga yaakaane li ni metti na ma mu ne ko da nga fatte ne yonenti yalla zakariya bopam dañ ko joxon ku gëna bon ci wa banu israël mu daan ka fawé ab bu toko ko ab yonent la kon man sama dom suñ ko defé li li ndaw na ci mom nekul luma metti mukk nekul lo xamantene bi dina ka nakal mukk ci sama aduna lol di ngeum yalla mom asma bintu abi bakr bi mu démé ci yusuf al hajjaj ibn yusuf di sakku ci mom ne ko domam di kat legi jot nañu jébal ko ay mbokam bañu mën ko défar luko yusuf tont ne ko nafiq bi ngay wax nafiq bi ñu wekk ci buntu makka mu ne ko wallahi fen nga du nafiq mukk ki wor kat la won julli kat la won jaamu kat bu bi tabarak wa taala la won ko taku baxon la ci ay ñaar way juram ku fonkon la ay ñaar way juram waye nak di len dina la ko xamal degon na yonent bi alayhi salatu wassalam di wax nan sen giir gi di saqif muy giir gi nga xamantene bi fofu la ibn zubair bok mu ne ko ñaari nit dinañ fa genn ak kazzab ak mubir fen kat ak ray kat nit ko xamantene bi ku meuna ray nit la ba buy ray nit sax mom da fay def comme ni mi tibé ceb di nek mu ne ko kazzab bi nak fen kat bi mom gis nañ ko mu nekkon ben way buñu wax al mukhtar saqafi muneko nak tray kat nit bi moy yow mi Yusuf al Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ci la Abdul Malik ibn Marwan bindé ap lettre yonne ko ibn Yusuf ne ko nañu dox waji ay mbokam ci la ko yaayam jele mom Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha dadi koy sang dadi koy julle dadi koy djebal bur bi tabaaraku wa ta'ala domam joju te amul dara lu muy mu ndax li la don xaar ndax bes febar na dom ji setsi ko fek bim ci tege fukki fan ci lako li dal dom ji ne ko mune dom ji man de beug na de waye beug na bala ma de ma gis la nga gagne say non wala ñu ray la ma muñ ndax yalla mën ma bindal tuya ba ci sama muñ gog nga xamantene bi dina ko muñ ci taggo bimay taggo ak yow gis ngeen mbokk yi kon nday jo xamantene bi yaangi tok di xaar sa dom de ba nga mëna muñ ndax bur bi tabaaraku wa ta'ala bindal la ci ay yool lolu ci asma rek lañ ko gisee wala bokku na ci jigen ni mag ni ko gisee ñu mëna roy ci mom lolu asma mbokk yi ginnaw biñu rayé domam ci ay fan yu neew ci la gañu fekk mi ngi am téméri at magatoon la ba gumba waye taxul won mu naax taxul won ay bëñam dem ndax bur bi tabaaraku wa ta'ala ku ko nekkal ci sa ndaw mu nekkal la ci sa mag kon asma nekkaloon na bur bi depuis ndawam depuis 14 ans motax ku dem ba am téméri at dara manké wul ci yow ludul sey beut kasse dem yaangi dess ak sam xel yaangi dess ak sey bëñ lolu kon nimbalu bur bi tabaaraku wa ta'ala la ak nekkal mom nekk ak yalla gi mu nekk ak ay awliyaawam kok moy asma bint abi bakr radiyallahu anhu ñu xamne tamit waxtaan dañ ko dexeñ dañ ko profito ndax temps bi ak tardement bi ñu delu di jéggalu bur bi tabaarak wa ta'ala ci suñuy manké di leen jéggalu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ko fa dugu ngeen ni nga xamantene sey jaar bi tegal na len bokki moy